राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल एकादशी कृष्ण संवत 2058 4 अप्रैल 2001 साय लगभग 4 बजे राम द्वारा भेलू राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्र मैत्री कृपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत भुवे नमः वसुदेव सुतम देवम वंश जानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभो शतकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमः श्री भूषण कमले नमः महात्मदेव नमः सर्वे देवो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मनुष्य मिले है और मानव मिले केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। मनुष्य शरीर का दूसरा तात्पर्य नहीं है, केवल परमात्मा को प्राप्त करना है, उसके लिए ही मानव शरीर है। और मनुष्य शरीर मिल गया अभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं करो तो कब करूँगा, फिर कौन सा मौका लगेगा जिसमें करोगे। यही मौका है सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सच्ची बात यह है। एक बात आज बड़ी अच्छी आई, यहाँ दारू की दुकान है तो दारू छोड़ जाती है, फिर भाई खुद आ गए तो खुद ने कह दिया हम नहीं करेंगे, बिल्कुल आपने कह दिया आप करेंगे नहीं। कितनी बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे टैलेंट में तो नहीं है ना, या तो वहां के उठाओ डर में है क्या, उठा दी। बहुत पाप है, हमारे 4 पाप बताए, बड़ा बड़ा विशाल पातक महापातक गायरी हत्या से भी ज्यादा, गायरी हत्या करते वर्ष भी ज्यादा 4 महापातक है। एक तो मदिरा पीना, एक सोना चांदी रतन यानी चोरी करना, एक गुरुपत्नी को स्त्री मानना, गुरुपत्नी को मानना और ब्रह्म की ब्राह्मण की हत्या, ये 4 महापाप है, 4 ही 4 ही है। 5 बार इतना संग करे, 3 वर्ष इनका संग कर ले तो वही दंड होगा जो इनको होगा। 4 वर्ष इनका संग कर ले, संग रहने वाले को पाप लगेगा, संग में रहे क्यों संग कर रहे तो इतने 5 उग्र पापा है, 5 उग्र पापा, 5 उग्र पाप है, बड़े भारे भयंकर पाप है। तो मदिरा की दुकान उठा दिया, बहुत बढ़िया है। मेघ जी के पोते वाला है, मेघ जी है फूलमाई का बेटा मेघ जी, तो मेघ जी ने पोता बताया है। आप कहते हो तो सोचते हो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। हमारे गांव में आज होनी चीज है, बिल्कुल ही बहुत बड़ा भारी पाप है। एक गर्भपात करने का लोगों में बहुत ही वाज हो गया है, उनका भी यत पाप हम ब्रह्म हत्या का जो पाप है विगण गर्भपात ने ना होता गर्भपात करने में, तो गर्भपात करना बिल्कुल छोड़ो। माताओं बहनों ने भाइयों से सबसे कहना है ये बहुत बड़ा बड़ी पाप है, यद पाप ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या से दूना पाप है, ऐसा काम कभी नहीं करना, कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। और परिवार नियोजन नहीं करना है, इतना वर्ष तक बीत है, कभी से सुना नहीं कभी भी, इसमें हम सब जी रहे हैं, अब कौन से मर जाएंगे। कजूरा पाप है, कजूरा बहुत बड़ा भारी पाप है, इस वास्ते परिवार नियोजन नहीं करना, ऑपरेशन नहीं करना, ऑपरेशन बना माता ऑपरेशन नहीं करना, मनुष्यों को निर्बंध नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, ये पक्की बात है एकदम। बहुत बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी पाप है। मनुष्य ही दुर्लभ है, दुर्लभ मानसो देव दे मंगुरा तथा भी दुर्लभ बैगुंठ प्रिय दर्शन, ऐसा दुर्लभ दर्शन है। वो दुर्लभ दर्शन मनुष्य सो नहीं जा रहे, मनुष्य धर्म ही बंद कर लिया, मन धर्म है। 8, 10, 15, 20 हो जाओ बालक तो हो जाओ, राम जी देव से चुका शिकारे, अरे सब भाग्य ले रहा करे, आप भरोसा भाई कन्या आती है वो अपने भाग्य ले रहा करती है, आपके भरोसे में आती है, उनका सब काम ठीक होता है। इस बात से सदा याद रखो, ये काम नहीं करना है, परिवार में नियोजन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, कुछ भी हो जाए, 10, 15, 20 बार हो जाए, होने दो, भगवान की सृष्टि है, रोको मत। ज्यादा ये सब विचार में तो अलग रहो, अपने स्त्री पुरुष अलग रहो, संबंध में देखो, अथवा संतन में चाहे जाओ संबंध में जाओ। खास बात है परिवार में तो नहीं करना, और रात और दिन भगवान के नाम का जप करो, नाम जप की अभी महिमा है। जैसे आषाढ़ में जेठ आषाढ़ में वर्षा हो तो बाजी बोने का समय होता है, फागण में वर्षा हो जाए बाजी होती, फागण में वर्षा बहुत हो जाए तो फागण में वर्षा होने पर बाजी होती नहीं, बाजी होती है जेठ में आषाढ़ में वर्षा होने से हेतु होती है। ऐसे ही बात मन जन्म हेतु है, भगवान है नाम री हेतु है, नाम री में चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव, चारों ही जुगों में और चारों ही वेदों में चौं श्रुति चौं वेद चौ वेदों में चार वेदों में शास्त्रों में चारों युगों में नाम की महिमा, पर कली विशेष नहीं अनुभव, कलयुग में विशेष महिमा है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस वास्ते कलयुग में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात न करो। बालवन जी बड़ी नजर भूली बजर राम कौन कह सक्राम कह मुखराम सब और सुमड़ो भी कोई कमरो, अरे भगवान भजन नहीं करो तो मैं कमरो। बालवन जी बड़ी नंदी भूली बजर राम कौन काम संग्राम के मारो साहब खत्म राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भाई बहन दिन में रात में सुबह शाम हर समय भगवान के नाम मुझे बोलो जब भाई भाई महिमा है कर जुगो विशेष है चारों जुगो महिमा और सबसे श्रेष्ठ महिमा ये चार जुगो नाम महिमा कर जुगो में कभी विशेष कभी महिमा जाता है। इस वास्ते सदा याद रखो अपना समय बर्बाद नहीं करना, याद रखनी ये बात सदा याद रखनी, सदा याद रखनी। और घर पर कोई आ जावे तो उन्हें रोटी देनी, वैसे धर्म है आधी रोटी दो, एक रोटी दे दो, आधी रोटी दे दो, जवान में उतर नहीं देना हाथ में उतर देना थोड़ी देर, वैसे तो खास धर्म खासी कोई भी घर पर आ जाए नशटू आ जाए कोई अपने गाय बैल बहन जो बसा बसे चमसे में गाय गम जावे गाय गम जावे गिरी होती के हरियाली दिखे नीचे चले दिखे आगे चले हरी हरी बस होती है तो बस बस आगे जाता है आगे जाता है यो कर चला जाए लोग लागो मानियो और चुड़कर लगी गाय बावड़े तो बावड़े नहीं तो आगड़े जाए बस आएगी। इन वास्ते अब बात याद है आगड़ी कोई नशे टू आ जाए तो मैं भोजन कराना हो समझो गाय भैंसा मार लिया हूँ चले जाए जो है नीचे उतरे नदी के घास आगे जाता है आगे जाता है आगे है आगे जाता नहीं कुछ होता चले जाए खोलने वाले ऐसे ही बचाओ कोई आ जाए बेटा बेतीमान बचाओ आ जाए मैंने भोजन कराना सचे साधुओं महात्मा ने भोजन कराने वो महात्म है वही महात्म बचाओ ने भोजन कराना तो है वही नाश ले तो भोजन कराना है गाय बकरी भैंस बाकी मजे हुए वे आ जाए तुम्हारे भोजन कराओ पर बोलो भाई महात्म है इस बात याद रखो घर में कोई आए किंतु वो खास धर्म है कृष्ण को जो कोई मांगने वाला आ जाए आदि कमती बदलते तो एक ही होती तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो जोड़ी लाया हूँ गाँव में से दोनों गाँव में भेलू डरने वाले दोनों गाँव फिर वो चल जाते हैं दोनों गाँव रोटी पुण्य है मनो भाई सदा याद रखो। और दूसरी बात बड़ा आदमी नमस्कार कर रहा हूँ अपना माई थे मारे चरणों में माते से मार सबसे बड़ू चरण मारा है संसार में जितना है बाबा है दादा है नाना है सबसे ऊंचा दादा माँ का है माँ के चरणों में अपना मस्तक लगा कर नमस्कार करें माँ के समान सत्संग कोई नहीं है माँ का सबसे ऊंचा दर्जा पिताजी सौ गुना दस गुना दिखी पूछ रही माँ है इस बात माँ के नमस्कार करना माँ को दही कभी नहीं जमने माँ कैसे काम कर देना माँ ने सामने नहीं बोल रहा ऐसे बीन नहीं आए ये बीन नहीं अपने ससुर सामने नहीं बोल रहे एक संता वे संता जो मरदाई हुआ नहीं अच्छा अच्छा महात्मा है संता अच्छा वे गांव में घूमता और सात को गया वही ठहर गए वही दो बीते हुए और सत्संग तीसरे गांव से रहिए तीसरे गांव से रहिए ऐसे सौ दो सौ गाँव में घूमा करते थे वे एक गांव में पहुंचे एक गाँव माता बाबा जी आए बाबा जी आए गाँव भर में हल्लो मच गए बाबा जी आए बाबा जी आए छोड़ी बाबा जी माँ के बाबा जी बेटे के बाबा जी पिता के बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा सब बाबा जी आए बाबा जी आए वे आकर बैठे तो लोग होया इकट्ठा एक भाई आई एक भाई ने कहा महाराज के अमुक गाँव जाते हो रहे हाँ भाई जाते नहीं वो आपका भगत है नहीं भगत आपका आप आपको बोल ना आप हाँ वहाँ भाई है ना मेरी बेटी है हमारी बहू आप मेरी बेटी है और मास्टर लड़ाई बहुत करे भाई भाई उसी बैठ बैठी भाई तो लड़ाई करे रो ना की तो बैठे दूर हो जाओ भाई ने पूछो तो मारा तो बूढ़ा आधा बस छोटी की देखती थी बाप माई तो मिल गया चल वही माँ बाप मिल जाए जो खुशी होगी रोड लगे भाई रो पता क्या बात है क्या सासू लड़े बहुत है भाई मैं संतर कर दू लड़ाई तो मिट जाएगी मैं तेरे कहना मानूंगा आप कहो जो कर आप जो कहो सो कर दूंगी हो तो भाई ये बात है देवर खड़वा रहे बात कर बोला मंगाया बाबा जी का नहीं हाल बाबा जी जाता ला करे मैं लिख दी लिख करके खाता बेच बना है मांग लियो मांग लियो बना दे दियो क्या मांग ले तो कमर रहे ये तो मंदिर धंधल कर दियो और दो बात याद रख एक तो एक जो काम कर रही एक सामने मत बोले सासू कह जो काम वही मत कर रहे हो और सामने नहीं बोलो सासू सासू सामने नहीं बोलो सामने कह जो काम कर रहे हो अनुचित कोई दिखा ठीक तो चुपचाप हो जाओ, आधा हाथ में जो ये मालूम ठीक नहीं है कि नहीं कर दो तो फिर काम बिगड़ जा रहे हो क्या हो क्या, तो पहले क्या हो वो राम जी तो ही होंगे मैंने कैसा हो मानो दी की चौकी को नहीं बात कही आपने नहीं ठीक नहीं तो उतारो आदर बढ़ जाएगा घर में आदर हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। महाराज जितना दिन करेंगे 12 महीने भाई 12 महीने करना पड़ेगा और एक दिन भी सामने बोल गई तो पहले दिन सुबह रहते हैं पहले कर गया सला एक बार भी दौड़ा ले तो ठीक हो गया ऐसे ही लग जाएगी सामने ही बोल लू और कह बाप कर दे दो कर लो महाराज तो मैंने गाड़ी बटी जाएगी वह तो महाराज जो सासू कह उसे काम करे सासू महाराज ऐसो जंत्र की हो मैं तो ध्यान कर दिया ध्यान ही कर देगा घर सुन कई होते रोजी का तो बीन भी सुन रही वो थे हाँ बेटी ऐसा करना ये बूढ़ा बाबा जी था बेटा याद है ना सामने बोलना उसका जो काम कर देना क्या कर बाबा चले गए 2-4 महीनों के बाद फिर आए घूमते हुए जो सड़ा राजी हुआ सासू तो बहुत राजी हुई। मैंने पूछे भाई तू बता था नियम ठीक चले महाराज एक दिन में तो भरा होने बोल गई तो भाई मैं भी सुधो बस उसे वापस हो गया वो तो बन गया सब बन गया सामने बोल गई मैं दिन सुधो महीनों 12 महीना 1.5-2 वर्ष 12 महीना पूरा होगा घर में बड़ा प्रेम हो गया। तो आज देखो भाई हम तो भिक्षा करते कई घरों में पर आज तुम्हारे घर भोजन करेंगे बड़ा खुश हो गया तुम्हारे आज हमारे हमारे घर भोजन करे तुम्हारे आप लोग बैठा हो गया सबके जाओ भोजन कर लिया अब जाओ भाई अपना घर जाओ घर घर के आदमी रहो और जाओ लाओ लाओ तभी जाओ तभी ये वाला ने खोल कर बाचो क्या लिखा है वह मैं लिखा कि सास बहु राजी तो साधु क्या सास बहु नारे तो साधु क्या थे सास बहु सासु बहु राजी हो तो साधु क्या ऐसा रोजा माथा फोड़ो तो साधु भाई मतलब हमारे बंधन में मत फूटे थोड़ा फूटे भारत भारत तो पूरी छूटे ऐसा कौन है अरे थे जंत्र मंत्र में आज मत ना क्या होता है क्रिया कर उड़ा देंगे यू उड़ा देंगे यू उड़ा देंगे मन ना झूठी बात है जंत्र मूर्ति में ये बात दो है कहो मन है और सामने ना बोले ये दो बात थे सुनो कहा सुना नहीं माधरी बातें जमी और माधरी होगी और सुना नहीं कैसे बढ़िया काम है तभी मन को सगली पहला दीजिए भाई लोग भी कर लो ये मई तो सामने नहीं बोल लो क्या जो काम कर जानो एक कर दो ऐसे रखो तो ऐसा होता है रोज ना माँ के चरणों में मस्त तेज नमस्कार कर लो सुबह शाम दोनों भगत रोज आनंद नमस्कार से रामदास कर्म सभी करता है जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन बिठाए नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए जाए मेरे पर ब्रह्म में आवागमन बिठाए आगमन क्या जन्मान उठ जाए ऐसो पढ़ जाए ऐसे पढ़ करो तो सगले भाई बहन ऐसो करो आज वो प्रफुल्ल हो जाए मैं बातों के हुए ऐसी बात मान चलते है एक दिन का घर दिन हो मतलब मिले को नहीं भाई अठारह दिन तो टेप को नहीं एक बार ही हो क्या सुनो कई बार करो करोगा करोगा नहीं छोटी डाक छोटी छोटी डाक नहीं मतलब वो छोटी है साधु सो दे छुट्टी है इधर हो दे छोटा भी छोटी को मुसलमान हो जा घर पर कोई मांगने वाला आवे तो मैंने खाली तो रोटी दे दी और गुरु जी खास धर्म है ब्रह्मचारी आवे गलती आवे कोई ब्रह्मचारी है कोई साधु है कोई सन्यासी है कोई नासिट है ऐसा आदमी आ जाए उन्हें रोटी देनी भोजन करा लो और कुछ नहीं है और साधु मित्र ही है पूर्ण साधु है क्योंकि पास तो बुलाया नहीं वो समझो गाय अभी खड़ा बस ये अभी नहीं आओ गाय सुनी वो दू भूख हो जाए मेरे पास कुछ है नहीं तो संत साधु ने भोजन करा मेरे पुण्य में जो पुण्य है इस वास्ते रोटी जरूर जमानी रास्ता गिरा वैसे जरूर जिमानो बारे मास रोटी चीज खा लो रोटी ले लो एक साधु हा एक माई पहुंचे के महाराज केड़ा लाए केड़ा केड़ा ले माई क्या कह रहे हमारा मन नहीं लगता मैं मन में हसल हो रही है मुझे कड़ा चार मुझे तो महाराज मन ही पकड़ है तो छोड़ दो लो खड़ा लो खा लो खड़ा देगी उपदेश देगी आ तो गुरु साक्षात गुरु आएगी गुरु काम कर दिया हलचल मिटी मन ही बात है हलचल मिट गई इस वजह से मन में बात है जो हासिल हो जाए तो बिठा देनी छोड़ देनी भाई छोड़ दो हासिल हो जाए पकड़े मारते हैं रीस मत करो आपस में लड़ाई नहीं करने सब प्रेम से सबके साथ में स्नेह का बर्ताव प्रेम का बर्ताव घर सुधर जाए तो देखो थाने भी मेम्बर है और भाई भी मेम्बर है कैसा तो करो जो लड़ाई मिट गई थाने मेम्बर भाई मेम्बर नहीं तो ढूंढ धरे सत्संग में मनो को मारी बात लड़ाई करो ढूंढ धरे सत्संग में तो मैं सत्संग ढूंढ करने जाएंगे मारी सत्संग में ढूंढ बन लो सूझा सत्संग लड़ाई कर ढूंढ कर सत्र मारा थोड़ा कायदा करो भाई ढूंढ तो बन लो और तो भेष पूजा करो जो थारी दया दया थारी साह कुत्ता को तुम छोड़ा है दया थारी साह है चामा दिया को कुत्ता को छोड़ा है वो फिर से कुत्ता बैक तो कुत्ता को तो छोड़ा है याद आ जो सब ने साधा प्रेम से सब प्रेम को बताओ कर दो लड़ाई मुझे में लड़ाई अपने गांव में कोई लड़ाई में तो बैठ जा रही आप नंबर जो यार नंबर आगे लड़ाई बैठी एक कही तुझे माने गोल कर दोनों ही जानी एक कल है तुझे माने दोनों ही जानी एक कही तुझे उठा पी तो गोल कर दोनों ही पापी ऐसे क्यों तो करो अरे करो तो पानी क्यों नहीं पापी किस वास्ते करो मांग लो आज्ञा मांग ली बड़ा माइत और करो मांग लो माइत कह जैसे करो नो बस बड़ो फायदो है ठाक होने बार जन को महत्व हो गए इस बार श्रवण करो मानो सबसे प्रेम बर्ताव कर लो सबके साथ में कोई भी भूख हो तो ये माताओं में है सकती ये संत के संत ठगा बुधा ठिठका दिया कूड़ा घोड़े हाथ पत्र चीखण जब वह जाओ बयान साथ सुनिया ठगा बुधा ठिठका दिया कूड़ा जुड़े हाथ रे पत्र चीकण है पत्र चीकण भाई और साथ तो आप लोग माई और स्वभाव है भोजन करोगे कितने ही मिल जाए हमारे मन नहीं बोल रहे और हृदय कठोर है माता और हृदय नरम है। भगवान माता और हृदय तो कोमल नहीं हो क्यों चावर और पालन कर से रहता अपने लोग कहे कोई ना घर में बैठे तू कहे कोई करे आठ बार चावर रखो तो फिर आँख खुल जाए पता लग जाए कोई ना कोई ना घर में बैठे नहीं हो घर में बैठे चावर और पालन करो मामूली नहीं है कटे पेशाब कर दे चट्टी फिर दे कटे चीज कर दे कटोरा भरा कर दे चार भी सुधार दिलाते हैं कटे अगली मार दे रहे चावल बढ़िया सही रहता है चट्टी फिर आ रहा है रहता नहीं रह गए हाय हाय क्या कर रहे पशु जो पशु छोटा चावल में पशु मार और सबसे ऊंचो दर्जो है क्यों बात चलो सिखाए बोलो सिखाए बैठो सिखाए यात्रा को बोल दो सिखाए माँ सवार कर दे नाई रोकाम करे दाई रोकाम करे भाई रोकाम करे माँ माँ रोकाम करे और मोत रोकाम करे मैं लौट रहा हूँ मैं तो रोका करे माँ मैं तो रोका करे दाही रो करे नाई रो करे धोबी रो काम करे दर्जी रो काम करे कौन सो काम माँ नहीं करे बताओ ऊंचे से ऊंचो शिक्षा देवे समझ देवे बोलनो सिखावे चलनो सिखावे सिखावे विश्वास मारा मारो मारो उतर भद्र उतर नहीं कदे सदा सारा सदा और माँ कह चुन कर लो मारो करो तुम सब माँ माँ ने शास्त्र में माँ सौगुना दी पिता स्वादी पूजने माना है मांग सदादन करो अरे प्रसन्न रहो घर में दुख मत करो दूर हो जाओ आवे सुख दुख आवे बाहर कर संडो आवे करे वो ना आवे कहीं मुंह बाजे आवे बाहर है बाजे करे इन्हीं बावे परवादी करनी हमारे अच्छा काम कर लो अच्छी शिक्षा ले रही अच्छा काम कर लो अच्छा काम मनुष्य बनो सभी है जब अच्छा काम कर लो अच्छा काम नहीं करो मैंने बोला क्या हो मैंने बोला कोई फिर वास्ते बहनों ने माताओं ने भाइयों ने सब ने खूब अच्छा बनना अच्छा बड़ा पुस्तक लिखे रहते पुस्तक लिखे ऐसा अच्छा बनो सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो लड़ाई झगड़ मत करो घर में लड़ाई झगड़ा खराब है कड़ा कड़ा ना ये कर्जू रूप है लड़ाई झगड़ा उठा कर्जू रूप है इस बार कड़े नहीं कर प्रेम से बर्ताव सबके साथ स्नेह को बताओ कोई घर आवे तो कोई बात नहीं है और कोई मर जाए तो रोनो नहीं मर जाए तो तीन बात याद करें कोई मर जाए तो तीन बात याद कर रही एक तो मैंने भगवान के पास देख लो कोई मर जा घर में तो मैंने भगवान के पास देख लो थोड़े भी बोलते हुए मैंने भला हुए भगवान के पास देख लो एक बार एक गीता है रामायण है हनुमान चालीसा है रामायण है तो पाठ करो नाम जप करो कीर्तन करो भगवान का नाम करो और मेरे अर्पण करो मेरे शोक मिट जाएगा हाँ वो शोक मिट मिल जाएगा और छोटे छोटे टावर आने मिठाई बांटो छोटे छोटे गुड़ बांटो गुड़ देवो मखाना देवो टावर आने छोटे छोटे टावर आते गुरफाई पुड़ने ब्राह्मण ना बालक आ तो बहुत बढ़िया नहीं तो दूसरा बालक कोई बालक वो दो दो चार चार पांच पांच वर्षों का बालक वहां मिठाई देवो छोटा छोरी कोई हो वहां जन्म बड़ो बड़ो है मैं राजी हो जाए गुरु देव गुरु राजी हो जाए गुरु राजी हो जाए वो शिशु प्रिय है इस गुरु दे दो इसलिए गुरु मंत्रों से प्रेम से ठीक हो जाओ कोई कठिन से कठिन काम हुए तो टावरा ने गुरु मांटने से काम शुरू हो जाए हृदय शुद्ध हो जाए निर्मल हो जाए अच्छी बातें हो जाए ऐसा काम करो अपना अपना जीवन शुद्ध हो जाए निर्मल जीवन हो जाए सबसे बढ़िया बात है एकदम ही, भगवान मिले निर्मल मनवान निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि बाबा मोहि कपट छल छद्र भावा। भगवान क्या निर्मल मन सन सो मोहि बाबा निर्मल मन मेरे पास मिले मोहि कपट छद्र कपट छद्र भगवान विश्वाता नहीं। इस वास्ते सुख सेवा करो सीधा सीधा सर्व स्वभा मन को लाई तथा लाभ संतोष सदाई। जो मिल जाए बस करो, जैसी रोटी मिल जाए अन्न जल जैसा मिल जाए उसमें संतोष। देख पराई चौपड़ी बतकर सावे जीव, देख पराई चौपड़ी बतकर सावे जीव, दुख सुख खाएगा ठंडो पानी पीव। हो जी बात आंधी बात, देख पराई चौपड़ी बतकर सावे जीव, हमारे दुख सुख जैसी मिले राम जी दीदी चौकी बनाए थे। खूब मन से प्रसन्न हो गए राधे देव में, सबका सबकी सेवा कर दे, सबको आराम पहुंचाना, सबको सुख पहुंचाना, सबका हित करना, सबकी सेवा कर दे, सबकी सेवा करने से भगवान मिले, भगवान का जीव जाए। सब में भगवान है, सब से ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना ऐसो ही फल हो। सब से ईश्वर रूप है, खास ईश्वर रूप है, जाके जैसी भावना तैसे फल हो, जैसे भावना है। इस बात है सब में ईश्वर है परमात्मा है, ये सब मंदिर है। जैसे ठाकुर जी का मंदिर होता है ऐसे ही सब शरीर मंदिर है, सब में भगवान विराजमान है, सब शरीरों में भगवान विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां विद्यते सति, सबकी प्राणियों में सावर हो जंग हो वृक्ष हो लता हो धूप हो घास हो पौधा हो, सब में भगवान है, सब में भगवान है, सब में भगवान है, भगवान है। ऐसे सब सबने नमस्कार करो, सबने ऐ संता मेरी बात सुने, शहर में गया देखी दुकान में मिठाई बहुत सर बढ़िया, तू एक खड़ा रहता भोग लगाओ महाराज, मेरा भोग लगो रमन जी का भोग लगो लड्डू का भोग लगो पेटा का भोग लगो दूर शहर में भोग लगा क्या करो करो क्या घरों को छोड़ी नहीं हो ऐसा मुझे भूलना नहीं। और दुकान शुद्ध दुकान पवित्र हो गई और माल पवित्र हो गया, भगवान भूलना क्यों बाबा जी देना है देना, बस जहाँ कपड़े अचोखा नहीं है ऐसे कपड़े भगवान ने लगावा गए। एक माई ही मैं कोई चोखो देखियो चट खरीदी हो चोख देखियो मैं ठाकुर जी पोसा कोई सौदो सो पोसा यदि पोषा करी ठाकुर जी पोषा करो अपने ठाकुर जी पोषा करो ऐसे ठाकुर जी करो ठाकुर जी बहुत राजी हो गए। इस तरह से उदारता से प्रेम करो, सबके साथ प्रेम को बताओ, धोखा किसी को करो, झूठ बोलना नहीं साचा बोल साक्षा शासन नहीं करो तो चुप रहो, बोलो शासन नहीं कह सको तो चुप रह जाओ बोलो मत बोलो तो साची बोलो झूठ तो बोले झूठ नहीं झूठ कपट सो भगवान दास जी ने नाराज रहे। इस बात से झूठ कपट नहीं करो, सच्ची सच्ची बात करी सच्ची बात आए तो वैसे बहुत प्रभाव है। सबके साथ में प्रेम का प्रभाव कर दो, आदर का बर्ताव करो, अरे हित संपूर्ण प्राणियों का हित रहना किसी का ये तीर रहा। तीन बात है, तीन बात याद रखो, बुरा नहीं करना, बुरा चाहना नहीं, बुरा मानना नहीं, किसी को बुरा नहीं मानना, किसी को बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा नहीं करना, एक बुराई सुने भी नहीं, एक बुराई कहे पांच बात कर बहुत बढ़िया उसे है। तीन बात कम से कम तीन बात, ना बुरा चाहना, ना बुरा करना, ना बुराई सुनना, ना बुराई करना, करना है ऐसे प्रेम से बर्ताव करो, कर्मियों का नुकसान हो जाएगा। ये नियम ले ले कि नहीं बुरा किसी को नहीं करेंगे, सबका हित करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, सबको सुख पहुंचाएंगे, सबको आनंद पहुंचाएंगे। और मीठा बोलना नियम चलना पर्यावरण धर्म है, मीठा बोलना नियम चलना नरम होकर बात करने मीठा बोलना कर रहे हैं पांचों संगा था हे बजाता ध्यान हाथ में भगवान भगवान हरदम जब जाता फिरता उठता उठते ही बैठते गए जागते सोए हरियाणा घटता बजी कबू प्रकट हो हरदम उठता बैठता है सोता जागता हुई चलता फिरता है भगवान राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम किसी का बुरा नहीं करना भगवान भगवान से प्रार्थना करना बड़ा सर्वे भवन को सुविधा सर्वे सर्वरामया सबके सब निरोग हो जाए सबका कल्याण हो जाए सबका भला हो जाए किसी का बुरा न हो ऐसे प्रार्थना करो भगवान से तो अंतर शुद्ध हो जाएगा भीतर अंतर मन शुद्ध हो जाएगा शुद्ध होने पर भगवान मिलेंगे संत बातों मिलेंगे अच्छे अच्छे बातों मिलेंगे अंतर शुद्ध होने से इस वास्ते सदा निरंतर सब जहाँ तक उन्हें सबकी सेवा करो सबका उपकार करो सबका हित करो ते प्राप्त मंत्री माँ में बस सर्वभूत हित ही रहता प्राणी माता के हित में रहे सब प्राणी हित में तो भगवान खुश हो जाए भगवान सर्वभूत हित ही रहता प्राणी माता का हित करना अहित नहीं करना और नाम जब हरदम करना अपनी बड़ाई करे तो संकोच करना भाई बड़ाई मत करो भाई वो संकोच करना किसी की निंदा करनी नहीं किसी की निंदा करनी नहीं किसी का गुण करनी है चुप कबीरा बोले मत पर्दा किसी का खोले मत पर्दे पर्दे अंतर है कई हीरा के पत्थर है पर्दे पर्दे अंतर है पर्दा में जायदाद है कई हीरा के पत्थर है पर्दाफाश नहीं करना चुप कबीरे बोले मत पर्दा किसी का खोले मत पर्दे पर्दे अंतर है कई हीरा के पत्थर है इस बात के सबके साथ प्रेम का बर्ताव आदर का बर्ताव सत्कार का बर्ताव ऊंचा बर्ताव ऐसे करो जो अच्छा काम गया ना वैसे में उसे हो जाए पैर सारे थे राम राम राम राम राम राम राम राम होते पुरानी बात है आप कोई एक नहीं बना मेरे दिनों का नहीं मेरे दिन मैं पड़ोसी हाँ पैसा बुढ़ा मेरा बाया बाया ही बच्चे भाई बोल दिए ऐसे भजन करो शुद्ध हो जाए सब संसार पवित्र हो जाए पवित्र नाम पवित्र हो जाए मंगला नाम से मंगलम पवित्र का पवित्र मंगलम का मंगल संपूर्ण का आनंद करने वाला भगवान का नाम है सब पवित्र हो जाए ऐसे भगवान के नाम का विधि करो प्रेम से सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो सब समय भगवान नाम हरदम सबके प्रति शोक में चिंता में भय में उद्वेग में उसमें राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करो सब जी है राम जी है सब में राम जी है विराजमान है छोटा बड़ा सब में छोटा में बड़ा में सब में राम जी है कुत्ता में गधा में भी राम जी है राम जी का मंदिर है सर्व में एक कौन सा हुआ एक कौन सा हो गए पर गधा में नहीं थम्बर मंदिर है वो दो थम्बर मंदिर मनुष्य दो थम्बर मंदिर कहा भैंस भेज मुखी चार थम्बर मंदिर कौन सा है सरस्वती मंदिर ठाकुर जी का मंदिर है सब ठाकुर जी मरे सब ठाकुर जी विराजमान है हमारे देवता विराजमान है खुश हो जाओ प्रसन्न हो जाओ राजी हो जाओ सब खुश हो जाएगा सब राजी हो जाएंगे भगवान की प्राप्ति हो जाए भगवान खुश हो जाए ऐसे करो अच्छे अच्छे गुण धारण करो और का त्याग कर दो चिंता हो गए नहीं खराब खाना पीना नहीं करना मदिरा है मांस है कभी नहीं खाना इस वाला है बेचारा है मांस जाए मांस मिले मांस नहीं खाना कभी नहीं खाना मिट्टी नहीं खानी कभी मांस नहीं खाए अच्छा करो मिट्टी खाए मिट्टी मिट्टी खाए मिट्टी खाए धूल खाए धूल मिट्टी खाए धूल खाए मांस नाम नहीं ले लो मिट्टी खाओ मिट्टी का है, धूल गाँव है, धूल करना अच्छा काम करो। घर पर आवे कोई भी आधार लगा देना, रोटी अपने बड़ा जैसी है, साग रोटी जैसी है, कोई साधा है तो वही चीज, और कोई तो साधो वहां से कोई बढ़िया नहीं बना रहे हैं, इतने घटिया नहीं बना रहे है जी सुना। बैठो माँ जी बैठो, सबने भोजन करना, सबका हित करना, सबका आदर करना, सबका सत्कार करना, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बोलो नहीं को, सब जगह ईश्वर रूप है, साक्षात परमात्मा है, परमात्मा ही जगत रूप से प्रकट हुआ है, क्यों परमात्मा ने कहा एक हो मोहसव, मैं एक हूँ बहुत हो जाओ बहुत हुए, मैं परमात्मा है, भगवान है, हमारे भाई प्यारे हैं, हमारे ईश्वर है, हमारे प्यारे हैं, ऐसा देख खुश हो जाओ, मंगल गाओ, हरदम मंगल गाओ, भगवान नाम का कीर्तन करो, भगवान की सेवा करो, उद्धार करो, सब आनंद करो, पवित्र हो जाओ। सत्संग एक दिन सुन के मन में लावे, वे धारण कर रहे तो पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाएगी ना। किसी की चोरी नहीं करना, खेत में टापी नहीं बांधनी, फेट में गड़ा नहीं चलानी, फैस दूसरी अपनी बैठ बकरी खेत में नहीं चलानी, किसी खेत निराड़ नहीं करना, दुरा कहीं पाप लगे, इस बात किसी का नुकसान नहीं करना, संसार में शेष पुरुष है तो किसी का नुकसान नहीं खड़े बोली, वो आदमी बदमाश है, आप बैठे खड़े बोली, ऐसा बनना अच्छा बना, और मौका है भाई अच्छा बनने रहो, सेवा कर दे रहो, उत्साह से करो, मन में उत्साह रख लो, हिम्मत नहीं हार नहीं कि तई दुख आप बदली हार नहीं, उत्साह रख लो, मन में विजय अपनी है, सत्ता अपनी अपनी भगवान अपनी कृपा, उस सारा है भगवान का नाम ले, उसमें पता में सभी बना भाई, आठ आठ उपहार आनंद सदा दिवाली संत के आठ उपहार आनंद, आनंद आनंद मारते मोह मोज मस्त खुश हो सकता, ऐसे ऐसे गुण धारण करे वही महात्मा है, वही संत हुआ है, जो बदले की आज जी संत हुआ, आज जी आज मरा दिए अट्ठावन वर्ष अठावन वर्ष लाख दिन होंगे, अठावन वर्ष के जेठ सुधी ग्यारह निंद्रा ग्यारह दिन सही शांत हो, तो अठावन वर्ष आया है, इन वास्ते मन भाई जेठ में समय मिलेगा नहीं, किसी के इसमें नवा सत्संग होता है तो पहले आया, इस वास्ते पहले आया महाराज कहा गए, एक महाराज भजन किए हो कितने लोगों को समय कितना बनो है आप साहब, मैंने क्या मेरा तो खर्च पैसे वही बोले, ठीक है आमंत्रण पत्रिका छत्रपति महोत्सव मोटा महोत्सव मैं अपने आप महोत्सव का खूब अच्छा बनाओ, और राम दाम करो तो खूब नाम जप करो, भाई लोग अलग रहो, बहना अलग बहना बहना अलग करो, भाई भाई अलग नाम जप, राम राम राम राम राम राम राम राम, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, संतों की वाणी का पाठ करो, तो अंत शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, भगवान की कृपा से सब काम ठीक हो जाए, शुद्ध हो जाए, वाणी जी प्रारंभ आप श्री मुकु आज तो परम बोला गया परमा वंदना परम सेवा परम दीना दया परम परमेश्वर नमः।

गुरु है दाता ज्ञान का, मन का मिले विराम, जगत है नर व्यास हरि सुख उपजे नाय, जन हरिया गुरु ज्ञान दे किया दिल मन माय, सदगुरु तो मेरा नहीं हरिया रहते तेरे सपन को नहीं हो रखते यो नहीं चपले सदगुरु तो मेरा नहीं आती नहीं सुमति हरिया हरि अंदर रहता करते काय कुमति होती मन मन हान जो पासो चौबर तनो हरिया हाथ न जान हरिया पासो हाथ को सो इन अपने हाथ खड़ा गुरु कह रहे शब्द बिना मन गिन के रे हाथ राम राम राम राम राम राम हरिया स्वामी कैसे करो